も突き抜け Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 到着したサイヤ人のパワーは圧倒的だった。ヤムチャがチャオズがそして天津飯が次々と倒されてしまった。頼みの孫悟空はまだ到着しない。刻一刻とピッコロたちにも死が近づいていた。だがその時、 待て！ よかろう、カカロットが来るまで待つ。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。 Antaintim na paghihintay sa loob ng tatlong oras, ang Kidon Bullet Train! Kailangan pa nating hintayin ang kakarot na yon. Simple lang. Dahil isa siyang traidor at tinalikuran niya tayong mga sayan. At dapat lang parusahan ng sino mang traidor na katulad niya. Papatayin natin ang anak niya at ang mga kaibigan niya sa harap niya mismo. Pagkatapos, lubusin natin ang oras para tapusin siya. Ipamukha natin sa kanya kung gaano siya kahina at hayaang mamilipit sa sakit. At pagkatapos, sa loob ng 3 o 4 na oras, makakakita siya ng kagilagilalas na palabas mula sa impyerno. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang galing na naisip mo! Siyempre, mangyayari lang yun kung makakarating siya sa loob ng 3 oras. Ipauubaya ko na sa'yo si Kakarot, pero pwede bang akin na lang ang 3 ito? Sige na! Gawin mo kung anong gusto mo, pero... Huh? Kumuha ka muna ng impormasyon mula sa Namekia na yon tungkol sa mga Dragon Ball. Sana dumating na ang Kakarot na yon. Krillin? Ano ba kasi ginagawa ni Goku? Ang tagal niya! Nabuhay ba talaga siya muli? Bakit wala pa rin siya hanggang ngayon? Piccolo, Siguro mas makabubuti kung tatakas na lang tayo. Wala tayong pag-asa. Dapat tanggapin na lang natin, wala tayong laban. Mag-isip ka nga. Baliwala lang yun dahil balak nilang lipulin ang lahat ng nabubuhay sa mundong ito. Kahit na tumakas ka pa ngayon, mamamatay ka rin. Nakakapigun na to! Bilis ang mago ako! Bilis! Ipakita mo mas malakas ka kaysa sa kanila! Kailangan ka namin! Bilisan mo! Bilis, bilis, bilis! Wala pa rin. Konti na lang, malapit na ako! Piccolo, makakarating naman si Goku sa loob ng 3 oras, tama ba? Malay ko. Pero habang naghihintay, kailangan natin mag-isip ng paraan para manghina ang mga Saiyan bago makarating dito si San Goku. Kahit gaano pa kalaki ang inunlad ng lakas at kakayahan niya pagkatapos ng pagsasanay mula kay Kaiosama, halos wala siyang pag-asang manalo laban sa dalawang yun. Sadyang malupit ang mga kalaban natin. Kung naging mas malakas ako, makakatulong ako sa inyo at hindi sana namatay si Mr. Tenshinhan. Sana may nagawa ako para hindi yun nangyari. Totoo yun! Hindi ko inakalang ganyang kapala kaduwag. Nakakahiya! Piccolo, huwag ka masyado maigpit! 5 taon lang naman si Gohan eh. Dapat nga nasa kinder siya kayo na tag-aaral. Kung tutusin, milagro na nga nandito siya ngayon kasama natin. Karirin. Gohan, tinuruan kita para maging isa kang ganap na mandirigma. Tito Piccolo! Kung pwede, turuan niyo po ako ulit sa loob ng 3 oras ng paghihintay natin. Huwag ka magpaawa! Hindi ko kailangan ng isang duwag. Umalis ka sa paningin ko! Tito Piccolo! Piccolo! Gohan, itinuro ko na sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Gohan! Bumalik ka rito! Ipakita mo kay Goku kung gaano ka nakalakas! Alam ko yung magmamalaki ka niya! Gohan! Ha? Bata! Tumatangas ka ba? Mukhang mas matalino ang parang yan. Hindi ako tumatakas! Lumayo lang ako dahil kailangan ko munang mapag-isa! Kayong dalawa nga dyan ang dapat tumakas habang may pagkakataon po kayo. Ano uli? Hindi ko narinig eh. Nakausli ang pusod ng nanay mo! Pesing bata! Ginagalit niya ako! Nakakapigon! Paano naman niya nalaman ang tungkol sa nanay ko? Naglaho na ang nakakakilabot na enerhiyang mararamdaman sa lugar kung saan nagaganap ang laban at ngayon ay naging tahimik na sa paligid. Pwede na kaming lumapit at gagawin namin ang lahat na makakaya namin para makapaghatid ng balita. Ano na kaya ang nangyayari dito? Hindi pa namin alam ang mga detalye. Pero sa tingin namin, hindi pa ito nagtatapos. Isang bagay lang ang nasisiguro namin. Sa ngayon, tumigil muna ang madugong laban. Hindi kaya naisip muna nilang magpahinga? Ano po sa tingin niyong nangyayari? Hindi na importante yon. Basta kung mabibigyan tayo ng kahit konting oras bago dumating si Goku, mas makabubuti na yon para sa ating lahat. Lalo na dahil hindi pa kumikilos sa mga Saiyan. Tama po kayo. Sana makarating na si San Goku ngayong tumigil muna sila sa laban. Pero teka! Kung mamamatay si Piccolo, mamamatay din si Kamisama, hindi ba? Ano na mangyayari sa mundong ito kung ganun? Parehong mangyayari yon. At kung hindi matatalo nila San Goku ang mga malulupit na Saiyan, siguradong katapusan na ng buong mundo. Tapos lahat tayo, papatayin nila. Goku! Bilisan mo! Talunin mo na sila! Kung mamamatay man ako, sana naman makapag-collecta muna ako ng mas maraming pakilalim mula sa mga babae. Huwag ka nang umasa, Ulong. Ibig sabihin, wala tayong pag-asa manalo? Ang ibig kong sabihin, walang engot na babaeng magpapanako ng pang-ilalim nila mula sa isang tulad mo. Chris! Chichi, gising ka na pala. Okay ka lang ba? Ama! Kumusta po si Gohan? Huwag kang mag-alala. Okay naman siya. Gohan! Ayos lang naman siya. Kailangan ko magmadali para iligtas siya. Hindi pwede. Masyadong delikado ang lugar na yon para sa atin. Kailangan lang natin maghintay dito. Gohan! Nakita ko iba mapaglilibangan. Maiinip lang ako kung wala akong gagawin sa loob ng 3 oras. Bahala ka. Pero Napa, hindi ka pwedeng sumobra. Kontrolin mo ang sarili mo. Bakit naman? Ireserba natin para sa malagim na palabas mamaya. Ang galing mo talaga, Vegeta. Huwag ka mag-alala. Naiintindihan ko ng ibig mong sabihin. Lumipat sa ere ang isa sa mga Saiyan! Ano pinabalak niyang gawin? Sandali! Sandali! Anong ginagawa niya? Mukhang papunta siya rito sa akin, naroroon na namin! Tumakas na tayo! Mayukbong militar din pala ang planetang ito. Masayang papalipas oras ito. Sila walang kwenta! Maglaho na kayo lahat! Hindi ako siya dito kahit konti. Sa tingin mo, Bubbles, nakarating na kaya si Goku sa planetang Earth? Alam ko nakakatawa ko, pero hindi ito ang tamang oras para tumawa ka dyan. Nakasalalay dito ang kapalaran ng planeta. Bilisan mo, San Goku! Nakikita ko na! Konti na lang! Si Goku po ba yan? Oo, oh, malapit na siya. Baka makaabot pa siya sa oras. May dalawang oras pa. Hindi ko akalaing napakaganda pala ng planetang ito. Mas maganda pa kesa sa ibang mga planetang nakita ko. Mabibenta namin to sa mataas na halaga. Ganito lang ang sibilisasyon nila. Isang oras na lang ang natitira. Huwag na huwag kang magdadalawang isip, Kakarot. Naiinip na ako sa kahihintay. Isa na lang ang paraan. Ito na lang ang magagawa namin. Siya na nga! Nakarating na si San Goku! Kami-sama! Bilisan niyo po! Ito na ang dulo ng Snake Road! Napakabilis niya! Hindi ka panipaniwala! Sampung minuto na lang ang natitira. Maglalaro pa ako, pero ito na ang huli. Kita sa planetang ito, tuluyan na maglalaho! At magsisimula ng kanilang lalas naming palabas mula sa impyerno. Ha? Huh? May dalawang pinagmumulan na napakalakas na enerhiya, pero magkalayo sila! At ngayon, tatlong oras nang nakalipas, pero wala pa rin si Goku sa planetang Earth. Oras na. Gagod! Paano ba yan? Mukhang nabaliwala lang ang paghihintay ninyo. Wala pa rin siya? Ganun na nga, hindi dumating ang tuwag na yon. Hindi yun totoo! Hindi duwag ang papa ko! Bakit ba wala pa rin siya dito hanggang ngayon? San Goku? Ngayon, lulubusin ko na ang panahon para pahirapan kayo. Nakakahinayang nga lang dahil hindi ito makikita ni Kakarot. Pakiramdam ko, malapit na rin akong mamatay. Kainis, para ako magpapakamatay. Meron lang tayong isang pagkakataon para matalo sila, kaya huwag nating sayangin yon. Yun ay kung gagana lang ang ganitong paraan. Ito ang plano. Makinig ka, Kririn. Gawin mo ang lahat na makakaya mo para makuha ang atensyon nila. Pagkatapos, maghihintay ako ng pagkakataon para mahawakan ang buntot nila, ang nag-iisang kahinaan nila. Ganun pala! Pag nauubusan na sila ng lakas at hindi na makagalaw, Gohan, gamitin mo ang buong lakas mo para umatake. Maliwanag? Opo, gagawin ko po. Hindi na ako matutuwag ngayon. Dapat lang. Isipin mo na lang nakasalalay sa mga kamay mo ang kapalaran ng planetang Earth. Sige. Ayos! Hanga ko sa'yo, Bigolo. Binakikita ko konting pag-asa. Baka manalo kami. Pagtiwala ka sa sarili mo, Gohan. Isipin mo lang na magagawa mo ito. Mas malakas ang taglay mong lakas kesa sa'kin. Kami-sama! Bilis! Kumapit ka sa akin! Bilisan po natin! Ang isang yun. Hindi ako makapaniwala. Nagpaturo nga siya kay Kayo-sama at tinapos ang pagsasanay. Sige, kailangan ko na pong umalis. Marami ako natutunan sa pagsasanay. Gawin mo lahat ng makakaya mo. Pagbutihin mo. Lahat kayo! Gohan! Parating na ako! Ito na siya. At medyo pagod na si San Goku dahil sa pagmamadali. Master Garin! Master Garin! Ito na ang huling dalawang senso. Saluhin mo! Salamat po! Kailangan ko to! Umaasa kami sa iyo! Kakainin ko na itong isa. Ayos! Nakabawi na ako ng lakas! Hilton! Ang tagal nating hindi nagkita! Tara na! May nararamdaman ako malakas na enerhiya sa bandaron! Bilisan natin! Bilisan mo, Goku! Umaasa kami sa'yo! Walang oras na dapat sayangin! 計算違いだったな。俺たちが弱点をいつまでも鍛えずにいると思ったのか。 次回ドラゴンボール Z、 僕に任せてご飯。